Peio Etxeberri gurekin berriz ere historia sola, segunon Peio? Egunon. Eldu dire niru asteetan aberri egunaren historiaz interesatuko gira, ezta Peio? Bai, hala, hori da, asteko goitaraziko dugu berdin aberri hitza, nundik datorren, abertzaretasunaren sortzailea zen Sabino Arana Goirik asmatu zuen hitza, beraz, aba edo aita eta herri aberri, beraz, eman zuen, eta noski abertzale hitza ego hortatik etortzen da ere. Egan behar da, beraz, katalandarrek dia da, aski ezagutua da, eguna antolatzen zutela, eta hori 1886an, hasi ziren katalandarrak, eta galiziarrak ere, dia de patria, hasi ziren antolatzen 1919an. Beraz, esko alderdi jeltzaleak, hautatzen du, beraz, bazkoko eguna. Helburua zen, garai hartan, egun bat hautatzean nunbait dimentso politiko batekin, eta baita ere erlijiosoarekin. Hala, eta iturri batzuek aipatzen duten nunbait bat dela simboliko bat, Jesus perpistea parekatzen aldela eskual nazioaren berpistearekin. Hori ere agian simbolo bezala ez, ikurrinan den gurutze xuri hori ez, hori da, hori da. Eta beraz, 1891 urtean ez, egin zuen EAJ-ak hori, bere lehen aberri egun hori. Hori da, alderdiak beraz ospatzen zituen, nunbait Sabino Aranaren biziarekin lotuak ziren gertakari batzu, adibidez bere sortzea, edo baita ere Uztailaren 14an ospatzen zen ikurrinaren lehen agerpen ofiziala. Eta beraz, lehen aberri eguna ospatzen da 1922ko, martxoaren 27an, Bilbon, eta Espainiako, egan behar da, Espainiako gobernuaren debekua, saiesteko EAJ-ak egiten zuen festa erlijioso folkloriko bat antolatu zuela, beraz, milaka abertzale, batu ziren Bilbon, beraz, eta Sabin etxean bukatu zen manifestazioa. Eta aldiz bigarren aberri eguna hauteskunde batzuen testu inguruan egin zen, ez? Hala, testu inguru berezi bat, 1913ko beraz apirilaren 16an egiten da, beraz bigarren aberri eguna Donostian, eta justu aste bat aintzin, edo aste bat ondotik baziren hauteskunde batzu, beraz mitin politiko bat, politiko nagusi bat egiten da, Atotxako, leheneko kirolzelaia, Maitea pilota likuan egiten da, eta han mintzatzen dira, beraz, Agirre lehendakaria izanen dena berantago, baita ere Montzon famatua bilakatuko dena. Hala. Eta badira, artxibetan, arkazki batzu, beraz, mitin hori erakusten dutenak. Mintzatzen dira ere, egan behar da, Kataluniako eta Galiziako politikari batzu, baita ere, Estoniak bat, Estoniatik etorri zen Ewal Amende, hola erraiten denez, eta berazen, Europako nazionalitateen kongresuaren idazkari nagusia, zenta bigarren aberri egunaren lema nonbait zen Euskadi Europa. Ara, eta urte bat berantago, 1924an, zuzen banaiz, Euskal Herriko problematika geopolitikoak agertzen dira taula gainean hor. Bala, hori da, jadanik nunbait, krakuen artian, egiten alda agertzen direla, eta apirilaren lehenan egiten da, beraz, hirugarren aberri eguna, eta Gasteizen, aldiuntan, zendako Gasteiz hautatzen du, EAJ-ak, zenta eztabaidak biziak badira, Euskal Autonomi Estatutu bati buruz, eta garai hartan, Araba provintziaren kasua aipatzen zen, batzuek zalantzan emaiten zuten, nunbait Araba eskualegia zela, beraz EAJ-ak nahi du masa akta bat nunbait antolatu Araban, bere aldarrikapena uzenki adierazteko, beraz Mendizorrotzan, beste kiroltzelai bat, hor biltzen dira behoi eta mila jende, eta hor ere garai hartako politikariak agertzen dira, beti Agirre, Montzon, edo baita ere Manuel de Irujo. Ara, gaurkoz hortan utziko dugu, jakin heldu den astean, pixka bat Espainiako Gerla Zibilaren atarian, ez? Gelditzen gira. Hori da, bada erraitekoa, edo aipatzekoa. Osongi, ba, urrengo astera arte, Bai, astera arte.